Ain't Nothing Like the Real Thing, Marvin Gaye en Tammy Terrell. Dit is de late avond van Norbert Ketting. Welkom lieve luisteraars en welkom in de late avondshow van 27 februari, maandagavond. We gaan nog het laatste uur van je dag eindigen met relaxe muziek en nieuws en informatie uit de regio. Met onder andere vanavond de nominatie Rotterdamse Vrouw van het Jaar. Ook hebben we de fascinerende en kleurrijke weergave van de boeddhistische godenwereld in de Oosterse kunst. En regionaal integraal gezondheidsakkoord, Riga, ja, die is ondertekend. En ja, als we niet uitkijken, dan zou in 2060 één op de drie werkende Nederlanders in de zorg moeten werken. Ja, waar gaat dat heen? Dat allemaal tot middernacht in deze late avond. Ik ben Norbert Ketting en fijn dat je erbij bent. To me, the light above.

Ja, ik ben een register loopbaancoach. Dat wil zeggen dat ik mensen begeleid richting ander werk. Of mensen die uitvallen vanwege ziekte of stress- en burn-out klachten. Richting ander werk. En dat doe ik gecombineerd met een hobby die ik heb. Graag in de natuur. Dus ik loop vaak met mensen buiten. Oké, en je loopt met mensen die bijvoorbeeld bezig zijn met een carrière switch of die gesprekken doe je wandelend in de natuur. We gaan even naar die nominatie. Door wie is die nominatie eigenlijk gedaan? Ja, dat is een initiatief van Vrouwendag Rotterdam. Zij hebben elk jaar een nominatie voor vrouwen die iets betekenen in de Rotterdamse wijken. Dus die net iets meer doen dan alleen maar hun werk. Nou, daar hebben ze mij ook voor genomineerd en daar ben ik heel blij mee. Wat vond die commissie nou van jou, waardoor ze jou hebben genomineerd? Ja, ik denk de originele invalshoek, hoe ik werk dus. Wat ik net al zei, ik gebruik dus vaak de natuur en ik ga vaak de natuur in als een van de onderdelen in mijn werk. Blijkbaar ben je opgevallen, want er zijn maar 3 mensen in die categorie genomineerd. Wat triggerde hen nou, behalve die verwevenheid van die 2 gebieden die je hebt? Ja, ik denk ook mijn ondernemerschap gaat verder dan alleen maar werken. Dus ik doe ook veel voor de buurt. Ik hou me bezig met allerlei vrijwilligersprojecten, met kunstprojecten, met projecten voor kinderen. Dus vermoedelijk ook mijn inzet. Dat kan ik niet helemaal achterhalen, maar dat ik net iets meer doe dan een gemiddeld ander die werkt. Ja, zoals jullie hier ook vrijwilligerswerk doen. Dat is zeker waar. Maar ik ben daar wel nieuwsgierig naar. Bijvoorbeeld, wat betekent dat bijvoorbeeld concreet? Wat doe je met kinderen? Ja. Die facetten die je net noemde. Ik heb bijvoorbeeld bijgedragen aan een speeltuin bij ons om de hoek. Dat was een verwaarloosde, een stuk grond waar nogal wat gedoe was. Donkere hoekjes, mensen die daar ook vaak aan dealen waren. En die hebben we helemaal ingericht tot een hele leuke, plezierige plek waar ouders nu vaak komen om hun kinderen gewoon in een openbare speeltuin te kunnen laten spelen. Ben ik bezig met tuintjes, dus de stoeptegels eruit. En voor heel de straat, dat was nogal een stenige straat, hebben we een mooie groene plek met ook mooie blauwe regen aan de gevels. Dus mijn droom was, als je binnenkomt rijden, dat het dan een hele blauwe straat zou worden. Nou, de blauwe regen is nog niet uit, want het is nou 2 jaar. Dan uitbundige bloeier altijd. Ja, precies. Dus op deze manier ben ik zo met de omgeving ook bezig. En heb je het idee dat dat ook wat met de straat deed? Nou, de straat meer begroeid is, meer vegetatie? Ja, en elk jaar doen we er ook weer een soort van voorjaarsfeestje. In de zin van opnieuw even kijken, wat is er nodig? Wat is overleden afgelopen winter? En wat krijgt weer wat nieuwe aandacht? Ja, en eerlijk gezegd werk ik zo ook met mensen. Dus ik maak ook heel veel gebruik van de seizoenen. Dus ik kijk naar van, waar kan je afscheid van nemen in de herfst? Tot wat komt er weer een beetje uit in het voorjaar? Tot wat mag er meer gaan bloeien in de zomer? Ik begrijp die jury wel hoor, dat ze jou genomineerd hebben. Ja, nou kunnen we tot 28 februari stemmen. Hoe gaat dat in zijn werk? Ja, je kunt naar de website gaan van vrouwendagrotterdam.nl. Daar krijg je de optie om uit 4 categorieën te kiezen. Je moet ze alle 4 eventjes openen. En ik ben bij categorie 3, werken en ondernemen, kun je op mij stemmen. Optini. Als je dat leuk vindt. Optini van de Wetering. En wat zou het nou voor jou betekenen? Voegt dat iets toe? Want je bent al heel bevlogen van jezelf. Maar stel voor, jij wordt echt de Rotterdamse vrouw van het jaar. Wat doet dat dan voor jou? Nou, dat zou wel een leuke bekroning zijn op mijn werk. Ik had het totaal niet aanzien komen. Dus ik voel me er ook wel een beetje nederig onder. In de zin van, het is mooi dat dit ook gezien wordt. En ik denk tegelijkertijd dat heel veel andere vrouwen in Rotterdam, dat is ook het mooie aan dit initiatief, ook zo wat meer zichtbaar worden. Er zijn natuurlijk ontzettend veel leuke, mooie, bijzondere initiatieven die door dit initiatief meer aan het daglicht komen. En dat vind ik heel mooi daaraan. Dus het is niet alleen voor mijzelf, maar ook gewoon voor al die mooie vrouwen die er gewoon in Rotterdam rondlopen. Het laat in ieder geval weten dat er naar gekeken wordt en dat het gewaardeerd wordt. Nou, ik ben benieuwd. De uitslag is 8 maart. Dan gaan we uiteraard meer horen. Op Vrouwendag. Op Vrouwendag, Internationale Vrouwendag, inderdaad. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor nu, Tini van de Wetering. En wie weet word jij wel de Rotterdamse vrouw van het jaar. C'est un beau roman, c'est...

don't know what I feel. De vraag why, die stelde ze in 1992 al. En dat was Annie Lennox. En daarvoor Esther Rook met een belle histoire. Straks gaan we naar Alfred Blokhuis en die praat met Aad de Groot, voorzitter van de Raad van Bestuur van DSW. En dat gaat over het regionaal integrale gezondheidsakkoord, het RIGA. En dat alles naar Coldplay, The Scientist uit 2002. Er is een integraal gezondheidsakkoord, RIGA, ondertekend in de regio. Daarover ga ik praten met Aad de Groot van DSW, een zorgverzekeraar in onze regio. Welkom in de uitzending. Dank u wel. Wat is dat, het RIGA? Het RIGA staat voor een regionaal integraal gezondheidsakkoord. En dat is een akkoord wat wij gesloten hebben in de regio met alle partijen die op een of andere manier met zorg en ondersteuning te maken hebben. En waarom zijn we daar, hebben we dat akkoord gesloten? Dat is omdat wij, als we naar de toekomst kijken, ons hele grote zorgen maken over de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van zorg in de toekomst voor eigenlijk met name groepen die straks heel veel zorg nodig zouden moeten hebben. Ja, en hoe gaat u dat doen? Nou, dat gaan wij doen door in ieder geval eerst met te weten wat leeft er nou bij de burgers? Wat leeft er nou in de samenleving? En vooral te kijken naar kansongelijkheid en bestaanszekerheid bieden van mensen. Als mensen nu in een tochtig huis wonen, dan raakt het huis beschimmeld. Dan kunnen mensen ziek worden. Daardoor kunnen ze misschien niet meer gaan werken. Komen ze in de schulden en komen vaak mensen in de GGZ, in de geestelijke gehandicaptenzorg. En dan gaan we nu denken, hoe gaan we die geestelijke gehandicaptenzorg gaan we aanpakken? Maar we moeten eigenlijk beginnen bij dat tochtig huis. We moeten zorgen dat mensen in een goed huis wonen, zodat ze niet ziek worden. Nou, en zo moeten we kijken naar gezondheid van mensen. Hoe kunnen we nou zorgen dat mensen die ook in de achterstandswijken wonen, dat die ook gezond kunnen eten? Het is natuurlijk heel belachelijk voor woorden in Nederland dat als je in een achterstandswijk woont, dat je gemiddeld genomen 8 jaar minder lang leeft. Daar moeten we wat aan doen. Gebeurt er wel al heel veel, hè, op concrete dingen, op ouderenzorg, in de ICT-kant, op gehandicaptenzorg, acute zorg. Daar gebeurt al heel veel. Het is niet zo dat we nu nog helemaal niks meer gedaan hebben. Wat is de rol van een zorgverzekeraar hierin? Want u bent zorgverzekeraar. Ja, wij zijn zorgverzekeraar. En eigenlijk zijn we maar één van de partijen die daarbij aangesloten zijn. Het enige is wat wij gedaan hebben, wij hebben het geïnitieerd. Dus wij hebben gezegd, wij zien dit probleem aankomen. Wij zien, als het om zorg gaat, een sombere toekomst. Groot gat tussen zorgvraag en zorgaanbod. Toen zijn we gaan vragen bij andere partijen, vinden jullie dat ook? Zien jullie dat ook gebeuren? Ja, wij maken ook ons zorgen. En vervolgens hebben wij dit geïnitieerd, we hebben het in gang gezet. En nu is het akkoord gesloten. En nu is het gewoon zo dat we het moeten overdragen aan de regio. Dus dat betekent dat het een regionaal programma wordt, waar wij niet meer zijn dan een van de partijen die daaraan meedoet. Het is echt een regionaal programma. Het is niet een programma van DSW als zorgverzekeraar of als zorgkantoor. Ja, wat gaat de burger ervan merken van deze plannen de komende jaren? Nou, ik hoop dat de burger ervan gaat merken dat die burger veel meer gevraagd gaat worden, waar heb je behoefte aan in de zorg? Wat heb je nodig? Wat heb je nodig om goed te kunnen leven? Dus dat mensen gaan merken aan hun leefomstandigheden dat er veel meer wordt gekeken naar waar die behoefte ligt om mensen een prettiger leven te kunnen krijgen. Dus dat kan betekenen op huisvesting, dat kan betekenen op bewegen, op voeding, maar ook gewoon op het beschikbaar hebben van voorzieningen. Dat we daar mensen veel meer directer in gaan benaderen. Dus in plaats van dat we ze achteraf maar bij ons komen en zeggen van, nou ja, ik heb dit nodig of ik heb dat nodig, en dat het eigenlijk al te laat is. Dus ik hoop dat de burger daarvoor gaat merken en dat die burger dus ook over 10 jaar nog toegang heeft tot zorg en ondersteuning. He, want dat is de grote vraag als we zo doorgaan zoals nu. We krijgen een zorgvraag die alleen maar stijgt. We hebben het aantal 75-plussers dat verdubbelt in 2040. En we hebben straks minder mensen om zorg en ondersteuning te verlenen. Dus ik hoop dat die burger ervan merkt dat wij in de regio het voor elkaar krijgen om zorg te kunnen en zorg en ondersteuning te kunnen blijven leveren, ook over 10 jaar. En dat we daarmee een voorbeeld voor andere regio's in Nederland gaan worden. Waar kunnen mensen meer informatie vinden over het integraal gezondheidsakkoord? Ja, nu nog niet via website of iets dergelijks. Maar we hebben wel al een website als het gaat om ouderenzorg. Dat is gezond en wel ouder worden. En de bedoeling is dat wij ook voor dit zorgakkoord een website in de lucht gaan brengen en communicatie gaan doen, zodat mensen daar informatie kunnen krijgen. En we willen natuurlijk ook dat we ook via gemeente en via allerlei andere voorzieningen, dat we gewoon mensen daarover gaan informeren. Maar dan was het akkoord is een start. He, dus ik zei wel, we hebben al best wel een aantal dingen gedaan, maar eigenlijk is het een start waarbij we met z'n allen hebben gezegd, wij willen dit voor de toekomst, voor de regio gaan doen. En het is pas het begin om uiteindelijk tot dat resultaat te komen. Dus dat gaat de komende periode nog gebeuren. Goed. Aad de Groot van zorgverzekeraar DSW over het integraal gezondheidsakkoord. Hartelijk dank.

bloke named Smokey. She loved him, though he was cokey. He took her down to Chinatown, and he showed her how to kick the gong around. About the King of Sweden, he gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, hadi, his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1,000,000 times. En een groot applaus voor de Blues Brothers uit de film Blues Brothers. En dat is het nummer Minnie the Moocher uit 1980. En daarvoor Frank Boeiengroep met Kronenburg Park uit 1985. En daarin zingen ze over het park in het centrum van Nijmegen. Met nog steeds daarin de middeleeuwse omwalling met daarin de Kruittoren. Straks gaan we naar Tera Cox en die praat met Willy Atema. Kunsthistorisch bureau Kunst en Kunde, daar werkt ze. En dat gaat allemaal over de kleurrijke weergave van de boeddhistische godenwereld in de Oosterse kunst. Maar eerst gaan we naar Destiny's Child Girl uit 2005. That you're happy, yeah. We've seen this all before, brothers taking advantage of the passion, because we've come too far for you to feel alone, you to let it walk over your heart. I'm telling you, girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. Girl, you don't have to be hiding, don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl, we your girls. Don't you know that we love you? See, what y'all don't know about him is I can't let him go because he needs me. And I really hear the stress from his job, and I ain't making it easy. I know you see him bugging most of the time, but I know deep inside he don't mean it. It gets hard sometimes, but I need my man. I don't think y'all understand. I'm telling you, girl, girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody. Take a good look at yourself. He got you going through hell. We ain't never somebody to talk to. I've been knowing you since you were 10. You cannot hide from your friend. Loves you. Girl, you don't have to be hiding. Don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl. We your girls. Won't you know that we love you? Girl, I can tell you've been crying and you're needing somebody to talk to. Girl, I can tell he's been lying and pretending that he's faithful and he loves you. Girl, you don't have to be hiding. Don't you be ashamed to say he hurt you. I'm your girl, you're my girl. We your girls. Won't you know that we love you? De lezing Myanmar-Burma, een godengeschenk of juist geen godengeschenk. En over kunst kijken en meer zien. Daarover spreken we met kunsthistorica Willy Atema. Welkom Willy. Dank je Terre. Nou wordt er op 13 maart in Vlaardingen de Geuzenpenning uitgereikt. Dat gebeurt elk jaar. En dit jaar gaat de penning naar de Assistance Association for Political Prisoners. Ja. Kun je daar iets over vertellen, over die organisatie? Deze keer hebben ze gekozen voor een mensenrechtenorganisatie uit... Wij waren gewend te zeggen Myanmar, maar Myanmar is feitelijk Burma en die naamsverandering is in 1989 doorgezet omdat toen de militaire junta aan de macht kwam. Nu denk ik dat ze weer naar Burma gaan en daarom is dus die club die door Geuzenpenning uitgekozen is, heet dus AAPP, de mensenrechtenorganisatie die zich inzet voor de vrijlating, voor de rehabilitatie, voor de nazorg, voor de kinderen, voor de mensen die zich nu zo, ja, weet je, met moed voor de geweren gooien en voor de tanks, om te zorgen dat er weer misschien op een moment vrijheid, democratie komt. Een van de meest bekende slachtoffers is natuurlijk de voormalige regeringsleider Aung San Suu Kyi. De dochter, de enige dochter van degene die Burma in de tijd los heeft gemaakt van de Britten, Aung San. En zij heeft in de loop van haar leven, ze is nu 76, heeft ze... Nou ja, de helft van haar leven heeft ze in gevangenschap of in isolatie, zeg maar, huis. Hoe noem je dat? Dat je opgesloten bent in je huis. Ja, heeft zij gevangen gezeten. We kennen de beelden van haar, dat ze bij haar tuinhekje staat en dat ze daar de pers te woord staat. Dus ze heeft jarenlang ook huisarrest gehad. Ja, en ze zal ook, is de voorspelling, haar staat 170 jaar gevangenschap te wachten. Dus ze zal ook, wordt vermoed, helemaal nooit meer in vrijheid komen. Nee. Nou ben je ook in die streek geweest. Je bent op reis geweest. Je hebt daar een en ander aan geestelijke bagage meegenomen. En je gaat een lezing houden. Kun je een tipje van de sluier oplichten? Ja. Waarover gaat je lezing precies? Ja, ik ben in 2011 in Myanmar geweest. Toen was Aung San Suu Kyi net vrij. Het hele land verwelkomde toerisme. Want dat is natuurlijk altijd een bron van inkomsten. En ik heb... ongelooflijk veel delen van de wereld bereisd. Ik ben wel een globetrotter. Maar het land heeft echt zo'n ongelooflijke indruk op me gemaakt. Zo'n oorspronkelijke indruk. De blijheid van de mensen dat er democratie gloorde. Het landschap wat onbedorven was. De tradities die er nog levend waren. En zij zijn boeddhist. 98% van de bevolking is Theravada boeddhist. En het land is... als je er met een vliegtuig of vliegtuigje overheen ging, is één gouden tempelland. Het is één, waar je in Californië blauwe zwembaden ziet, zie je daar de gouden tempels. Boeddha. Ga je ook nog in je lezing even in op die politieke organisatie? Of ga je meer in op de kunst? Want je bent tenslotte kunsthistorica. Ja. Nou, ik wil wel die geopolitieke situatie, daar begin ik mee. Want uiteindelijk is de lezing de Geuzenmaan ter ere van onze mensenrechtenorganisatie. Zij zijn de laureaat, zij krijgen de penning. Wij gedenken, herdenken hen. Dus geopolitiek komt aan de orde. En... daarna, omdat je het niet over oorlog wilt hebben feitelijk, komt dus de achtergrond van het land aan de orde. En ik ga het vooral hebben over Bagan. Dat is een historisch tempelcomplex midden in Burma, Myanmar. Dat ligt bij Mandalay. Dat is de plek ook waar de meeste tempels staan. En in Bagan, waar duizenden ruïnes en enkele tientallen vrij complete ruïnes staan, zal ik maar zeggen, wil ik dus die godsdienst uitleggen. Hoe kunnen we ons aanmelden en waar is die? Het is in Vlaardingen en het is in de Centrumbibliotheek. De lezing is gratis toegankelijk. Het is geuzemaandactiviteit. Maar je moet je wel inschrijven, want er is niet onbeperkte zaalmogelijkheid. En dat kan dus bij op de website van Bibliotheek de Plataan. En dan klik je op agenda en dan klik je op 16 maart en dan kom je bij mij uit. De lezing begint 7:30. Kan men nog aan jou vragen stellen? Ja, zeker. Ik ben tot de tanden toe voorbereid, hoop ik. En ik hoop alle vragen te kunnen beantwoorden. Nou, dat gaan we zeker ervaren. Ik wil je hartelijk bedanken, Willy Atena, kunsthistorica van Bureau Kunst en Kunde. En zij sprak over haar lezing binnenkort bij de uitreiking van de Geuzenpenning. Dank je wel. Every September, her blue eyes, they lose a little of their light. See the white roses, they're right there on the table, right on time. Just before fall comes around, I hear the sound of two people talking without any words, holding each other, even though it hurts. What holds this home together? I don't know, but I suppose it's the love behind the white roses. He is the rock that keeps her on solid ground. But this kind of heartache could have taken anyone down. And when fall comes around, I hear the sound of two people talking without any words, holding each other. Even though it hurts, what holds this home together? I don't know, but I suppose it's the love behind the white roses. I can't imagine how they can make it through so young. I lost a brother, but they lost their firstborn son. What holds this home together? Now I know it's the love behind the white roses. En daarmee komen we bijna aan het einde van de late avondshow van maandag 27 februari. Wat hadden we vanavond allemaal? De nominatie Rotterdamse Vrouw van het Jaar. De fascinerende kleurrijke weergave van de boeddhistische godenwereld in de Oosterse kunst. En het regionaal integrale gezondheidsakkoord, RIGA. Ja, en als we niet oppassen, dan moet 1 op de 3 werkende Nederlanders in de zorg gaan werken rond 2060. En natuurlijk hadden we heerlijke, relaxe muziek, zoals het nummer wat we hier voordraaiden. Joe Buck met White Roses uit 2020. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website De Late Avond en onze Facebookpagina in de gaten. En mocht u het gemist hebben, dan ja, kunt u ook de uitzending terugluisteren op Uitzending Gemist. Dankjewel weer voor jouw gezelschap het afgelopen uur. Welterusten voor straks. En moet je nog werken, werk ze. En een goede wacht. We gaan eruit met, ja, niemand minder dan de Amazing Stroopwafels. Oude Maasweg uit 1982.